Tikana kumisana no mama akotinga sasali kwa mokumba ya zemi ya bimisinga na pasi pena bolosi ye abokolinga asengi na balela e mwasi asalisa e na misala mike mike pena tango ya pasi ya kona poni eboza sana dibi maloba mayo masuka olobilelo nadima kate fasite na dibi na koyoka mposa na mona baboti bayo na motema ngana mipesi na kosenga ya yo lokola bona limemya na bazaka ye mingi na nzela mosala na tunaka ye soki baninga bamoni ete soki mitema mikoyokaka lokola matoi nde osi oyebanaka na mpona yo baboti ya pembeni mpe bamonaka ngai batunaka yo soki nalobi ya solo oyo likambo mama akani ekosalema nakosenga yo kosala sanporte soki baninga bamoni ete soki mitema mikoyokaka lokola matoi nde osi oyebanaka na mpona yo baboti ya pembeni mpe bamonaka ngai batunaka yo soki nalobi ya solo oyo likambo mama akani ekosalema nakosenga yo kosala sanporte kinga na komiyemba mpe na koyemba mpo ya baninga obotazali futur mama ya bana na nga nayebi yango na ndonge nayebi na rado na bazi mpe na kanisi likama lizwa kinga na komiyemba mpe na koyemba mpo ya baninga obotazali futur mama ya bana na nga nabengi fetie nabengi fetie mpo nalongola soni lokumwa eboza na ngai nabengi fetie nabengi feti mpo nalongola soni lokumwa batabisi na ngai Thank you.